تعالی تام سوال ست رب ست په دې بنی اسرائیل باندې خپل احساناتو هغه آخري فیصله تام کړل هغه کومه فیصله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ما يمتعون ونجعلهم الوارثين قران دا تراوله کوي چې هغه ما اراده کړی و نو هغه فیصله مې نن تر سره ور سوال هغه احسان م پردی تام کړي د دغه سالم قومو مخلاص کړ د خپل دین د خپل پیغمبر د خپل ملک د خپل سلطنت د خپل اقتدار خوندان نکړ بنیادونه جوړ شو پس دغه اقتدار بنیادونه دغه وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نفس د اسلامي بنیاد چې شکش د اسلامي ریاست یې بنیاد چې شو د خصابه دنیا ته ورسوي نو خدای ګویا د موسی علیه السلام خو یقینا د بنی اسرائیل د پوره امتی بنی اسرائیل د تمام انبیانو د پاره د یو امام د یو قائد حیثیت لري کړ رجستریونس چاته خوب نه وځي هغه دی بده نريد ان نمنع الذي وتمت كلمه ربك الحسنى استعذر بغى فيصل وغيره دغه حكم تبخ بني اسرائيل هغه نیکه فیصله د نیکه فیصله الله بني اسرائيل به ما صبرو په سبب د دې چې صبر وکړي ډیر زمانه دغه ظلمونه وکړو سهل وی قال چوکاله څلور نیم سو کاله تاریخ لیک وتم بماس ودم الله ما كان يسنو فرعون وقوم وما كانوا يعرشون مجتبا و برباد کړنه سنا بود مکړه ما کم چې فرعون کم دندې کولې ماس د دا هغه تمام منسوبې منې د باب وقوم وما كانوا يعرشون هغه ما هم تبا و برباد چې هغه دوی لوی لوی چتونه جوړول څهولا ای تختونه د دې تخت او تاج مم ور برباد کړي د دې د لوی بنگلې او بلډنګان مم ور برباد ګدم خط وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مجرى فوريست البني اسرائيل دريابس فاتوا على قوم درال تير تشراتي ريدل بريقوم باني يعكفون شاغا نسكور على اصنام لهم بريتسبوتانو داسبوتان شدي معبودانو براغب النسكور قالوا يا موسى جلنا وعد مرشدي سن زبردست مطالبه وكر يا موسى جلنا كي جاي هيك بني اسرائيل مشيري ولدي شالو قابس توكي يتو شيان غن تيس درسرج ما نشول قابس ناري جاي بقره بقره وا یو غن بقره کی څه شي جوړ کړو چې د انتې دا صورتي بقره دو مختشین یو پیل نه ما هي مالونه وا نو دې هم ځان ته وځ ته څنګه دلګان دا څنګه سوالونه چار ورځې کول کړ مقره دا لګې دي ایزاب کنه ایزاب چې یو ایزاب کنه ها اجل نه کنه اعلان کلي ګي کلي نه نه اولایم قال يا موسى جلنا إلان كما علم عليها لك دويش خدايان معبود لري مر لفارم قال إنكم قوم تجهلون داس يو جاهل بيوكوف نفوهاني اس إنها أولاي دق قوم دق چوكو عمالقو يا كناني أقوامو تا طول دا لخي خود دا قلزم شرقي جانب تا خود طول توكو يارا بتبرست أقوامو كن ويارا وي دلتنو چير دين رغلق كن كنت تو بخيال سوبيان پاكي كرزيت متبر ما هم فيه يباتل ما كانوا يعملون دي حلاك وبربادي ما هم فيه متبر ما هم فيه تدا پا کم عمل کی لگیا دی دا یو بے بنیادا برباد عمل لیکن بیاوئے وباتل ما كانوا يعملون بے حقیقت و بے اساس دی اغا عمل چی اغا دوئے کیوی نئی اساس دی یعنی کفر دی قال غير الله حضرت موسى عليه السلام ورتول وهي بدبخت قوم ده الله نما سوى ابغيكم اله ز تلاش کوم ستید پاره اوس بیا بل خدای تلاش کوم ده رب ما سوى زما بیا پر اگر کوي او هو فضلكم على العالمين په دغه وخت په تا تمام دنیا باندې تاسو ته فضیلت درکې چې سي پیغمبر را واستولم او د دې چا سره نجات تل درکې ویز انجیناکم من آل فرعون سمونکم سمون العذاب تا خبرم در یاد یا هغه وخت تا خبر خود در یاد کی یعنی موسی علیہ السلام ورته شروع دی یا چوک دی اوس نوی ده یعنی د ما سی واکس خلاص و الله گویا او مش اوس ته تمرته وای چې زمونږ دا خود در یاد زنجیناکم من آل فرعون تاسو ورته کتلی سمونکم سمون العذاب چې یذوقونکم سوء العذاب چې په تر څکاوی به کن څه به گاو الای د به تلاش کاو دلر داسی و عذاب تجربه کوي وي قتلون ابناكم ويستحيون نساءكم تلوني بيدرجون دي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فدغ عمل كيو دير لوي مصيبت امتحان استاذ امتحان بلا معنى امتحان امتحان پس سيء امستا پا وبلونا من الحسنات والسيئات خورا روان دي في ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء عظيم من ربكم دغت راق بدر تلقیش كده تور زد ترجمه در تاوكم زمونه قلت پرتوكونم كرد دي خورا وعدنا موسى 30 ليله دا د کم زمانه کسیدی د قلزم نه را پوری وتلی زمانه ده دا دا وادي سینا زمانه په دا وادي سینا کې ډیره غټه غټه خبرې پیرسولې یو غزيبه خبره یو تاریخي لوی داستان چې سره مربوط دی هغه اعطا ده نزول د تورات چیرې ولانه نزول تورات موسى عليه السلام لاره وعدنا موسى 30 ليله کغه کما وزل قاعده وا لسته چاوي د ذل حجي عام کتابونو روایت دغه دوت دا ورځ ویلا سي نوري په پرکړلې څنګه لاس ول په پرکړلې دا ول ابتدا دغه وي کلا ول میاشت و عام روایتونه دغه وای او اتممنا بعشر دغه الفاظم دا اشاره کوي چې اول ورخت ته لا نه وای چې وعد موسی 40 ليله ته یو ری دیش کړلې بیا لاس پر اضافه کړې دا تغیر د تعبیرم دا اشاره کوي چې دا لاس پرسته اضافه شوی اغه نو دغه وجه بیانوي عام علما شه عبد القادر صاحب هم چې د دیش روزي پرکړلې الا ته په کوی ترکی عبادت کې لګیاو لکه ازم سفیان نه چلی چکاش وایا نو لګیاو الا ته خپل روزیم نیولې په اعتکاف کې هم وو حفظ دغه حال مطابق چې ذکر حضرت موسی علی السلام ته الله ورشو ولې غې کاوه چې دې شرې پرسولې نو کلمه لې سره بدل کړ مسماک مسوا کې وې ځانې تیار کړ چې اوس په زم د الله ملاقات گفتگو غفه وکاو د چ مسوا کې وخت ته الله ورتلې ولې مسوا دروزه تی دخلی دا سور سات خو ما دا دون نمح دا سی مشکر بان لگی تا اولی من تا اوی ورسد اللہ سروزی نوری ونس چی بیرتن دی خلا ساور تی بیامال راس ما دا خوان راکی دروزه زخ خوی مام شافی صاحب وی پر روزه کی چشم اوی مسواک ما اوی ولده حدیث کم رازی دا مومن دا دخلی سا پا دا روزه کی مشت خوب طبیعی طور چه بچ کارا کیج اللہ تا دمرا محبوبی دا سی خوش پا لگیجی لکا مشک نیچ خوان ورکی نو البته روزی پونی ولی چې هغه زور حالت درته پیدا شي دا یو توجید دم سوی ده فتم می قات ربه ملاقات هغه وخت چې مقرر سوی و هغه څو ورځې پرکړلې په کوټ توی کې هغه می قات هغه ورس 40 ليله تن چلویش سی پرسولې وقاله موسی علی اخیش دې تلې لیلې تر ورته ول ولا لا ول ها ول دات نه پیژنې ول یا زه خوش نه پیژنم رور جان ول دا داز بیا باغ د قوم دی چې ګرځ په لار نه ول دې خیال وکړي اخلفني في قومي زما خليفه سپلت ما جانشین څه دلیل زما په قوم واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين امي شبد اسلام کوشش کوي ګورې شاو خو د قش کوشش ور باندې کې د زمري د شیطانان بزید مول دا شیطانان بزید ګور د رز بل کار در سره ورته لار ولا تتبع سبيل المفسدين موسی علی السلام خو په قوم پو چې په دې کې فساد پېښم څه شیطانان وی چې ګورې بیا یې ورې لګولې کړ والخيال كوا تدغش شر پسند عناصر پخلو نه کیکن ترتیر دینه بس ولا تتبع سبيل المفسدين تدید اللار دا مفسدان ولا ما جاء مسالم قاتنا وكلمه ربو ددربت نسر وینا او کلم مساراغي میقات لره قال ربي ارني انظر اليك د ملاقات په وخت باندې یو خاص کیفیت د محبت او د جوش او د جذبې فداس ولیا الله اشتیاق محبت او مینا جذبه مې دومره لاله سولا چې اغا عشق د اور پر نفس ملاقات پر نفس خبرو باندې نمري چې جواري د دار غاري الله پوک خپل پیغمبر چې تر اوسه پوری په دغه دنیا کې دا مادي دنیا مادي دنیا کې دا سترګو کې دا استعداد نشه چې ما ذاتي وون غړې لوی نوراني ذات ربي انظر اليك ما ته ځان را ښکارا کې چې درته وګورم قال لن تراني دا هرگز ته نه سي کولې وزنونه دا ځه دا متزلو بلاو چې لن تراني دا لند تاکید د مستقبل نه پاره دی نو په اخرت کې مګویا خدای نه لیدل کی دا دوی په ټاکه کی یو جو یو مې د ناظره الی ربها ناظره فاشتکل په حدیث کې راغلی تواتر تر رسیدلی دا حدیث چې ول تاسو به خپل رب ته ګوري لکه دا سپوږمې ته چې به ګوري او حدیث کې د جنت هغه حال د جنت کیفیت د جنت صفات د جنت کې هم راځي الله به بلا کیف او جنتیان وبن تاسو راشکارس هغه زیاده زیاده نه دی چې زه روان ول جنت خدای دی یو څه بلم دی یو څه بلم دغه بیا څه چېږي الله ملاقات په تواتر دی اجماع د امت روایت ثابت لنترانی معنا په دې دنیا کې لنترانی ولیکن انظر الى الجبل لیکن وګوره دغه نظر واره او سر دغه ته فین استقر مكانه فسوف ترانی کن یعنی دا وایي نو هغه مادي شی دی دا غرم د دنیا یو مادي شی دی که هغه د دې خپل جسم باوجود د دې خپل لوی باوجود د طاقت باوجود زما د جلال د جمال تا به راوړی نو بیا وطن ممکن نه دي چې ما ووینې هم دا الله ما زیدت پر دغه ځای نه جلا دی ولاړ لږه خوات هلته لږ رونا فرې لګ موسی علیه السلام نه دلی دا بعضی ملایان اوسم گهیږي موسی علیه السلام خدای ول دي چونه لری خبره ډیره مستبعده خبره ده ملایان وای کاکه چیرې دي اجماع امت ته پدغه قران سری دلته وای دا ممکن عمل لیکن موسی علیه السلام لدی حالت دی خوف دا تجلی چې پر دا غره راایله سولن چې غر وړ کېدای نه خو د ماکه به څومره د ماکه زه حال بول موسی علیه السلام نږدې ورته دغه حالات چې کم پیداس دا کیفیت چې کم پیداس دا د جلال چې کم رڼا و ځلېدل هغه دومره و چې موسی علیه السلام تاب نه درلوې نو څوک شو به هوښ شو موسی علیه السلام چیرې خدای ولید نه څه خواننده خلک په شکل د خبرې کې فلما تجلاوي الذين استقر مكانه فسوف تراني كدای په ځای باندې ټینګ شو نو ممکنه ده چې تبا ما وینه فلما تجلى رب للجبل جعله دك چې الله را تخفل تجلی را ښکارا کړ غرت باندې جعله وی ګرځوي دا غر دکن وړ ځای په ځای میدا وخر موسی سائقا حضرت موسی علی السلام ځای پر ځای باندې راایلس په داسې حال کې چې بے هوش هم خلق زار نه سو بلکې بے هوش هم د تابع نه دلو وخر از موسی هغه خو دغه چالت یو چا بیا چې کړو تصحیح کړو وکړ یو سړی و هغه بیا وڅو دا په قران کې شین پر توګه سرو د قران تصحیح کول کله د قران تصحیح کول کله میرا خص چې ځیبه تی به تر خراب سو پښتون کل نو دل به خراب هغه ځای خراب کې دلته بیا بل لزان اصول د غځي چې وو په دا ورځ باندې راغلی غلی چې هو موسی علی السلام نو کله خر در لوي هغه خو اثر لوي کله دا چې تندې تک ولې دي چې زوی دی عمره دا د کتابخانو ولا ما جبه خلک دا د مطبوع دا مطبعې ما جبه مطبعې دا ولا یا نم زومې دې خلک قرآن چا په یوه ټوک ځغ نورته کی دا چې طبیعت خراب شوی نور اولر سره قرارې لوی کلام راخستې دي تور کن په کشکړې دي کشکړې دي خارې خراب کړې دي هل دې ځلیکل دي اس په موسی سائقا کا چې شیلانه اس خره نو خلک ته ول طالبان لا نه خبره ولر زید ول زید څو دی ومره یا چابه به تیا ته خلک قران کې دوه غلطي و ولته وایسته ولونه څه چیري و ول دلته خرم وس خنو کلم صلی الله علیه وسلم ما ویل کول ته ته سی وکړه ول ما دا سه خراب کی څه مرته ولي اسمه موسی صحیح دا ته سی شو دا ځای دی شه چی دی وایا خره موسی صحیح ایلس خره خرو ته جلاله خرو دا یو دم چې سره ایلس وای وای لا خر یو دم دې به واک شي لس سائقان په داسې حال چې بې هوشه هم وکنه فقام فلما فاق کله چې راویش قال سبحانك تبت الیک و انا اول ته ډېر لوړې بالاتر ځکه تسبیح وویل که یعنی دا هم یو قسم کم څوک دی دا هم د الله نشانه سره نه مناسبه خبره وه چې ما دی د دې اهل وګڼه خپل سترګې مې د دې اهل وګڼلې چې زه به دی پر وینم الله له دې نه ډېر بالاتر دی کنه سبحانك اني تبت اليك ما تعترجو كذا وانا والمؤمنين بالكل زاول لا كسانو بعد خبره به ایمان لرم چې ته په دستور ګلی دل کېدلې قال يا موسى اني استفيتك ما ته مختار کړې را چړلې مي ال الناس په دا نور ټول انسانان به سبب پچش رسالاتي چې ما ته پیغامونه درکړې یو پیغام نه دي خو ډېر تفصيلات مې درکړې او به کلامي ما تاسو ربا قاعده گفتگو کړت الله تسلی ورکړل چوی عثماني صاحب وای شو لګي خو دلته جواب دی ولې دل دې ته غوونه نه کی دی لښ تسلی ولا ورکړه چې ته دې نه دې چې بل خو به دسی چې ما پر رتبه کې څه راغلې دی څه کم بوت راغلې دی نه ته کوم سم پر انسانانو یو لوی عظیمه عظیم شان رتبه لري پر ټول دنیا باندې وسم پر دا ګرد دنیا دا چاته رسیږي چې خدای خبري ورسره کوي اے موسی علی السلام ول دا ډېر لوی امتیازي مقام دی دو عظیم کتاب می درکړی نه نه ته بده خو افاده چې خدای نو ماته ځان نه کوي راشکره ما خیال کوي چې زه نه پکران کړم خدای خبره وي ګنه چې دی د کشر په دماغ کې نه دغه راځي وایي ما خیال زه نه پکران کړم دا شې ته سپی راغی وایي بل تا ورته ما ته نه کړلې ونه اور دل نه نه تاسو کوم دیل شي اندر کړی چرته وګور رسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين دا چې چې مې درکړې دي دا کوم کتابونه مې درکړې دي دا چنګراونس و امرات کوم وكن من الشاكرين دا الله دې دا بندگان څخه جوړ کړي دا الله نعمت دې په تابع تعظیم نعمت خو دې واخی موسی علی السلام دغه ټول بنی اسرائیل د ټول انبیاو د فار د امام حیثیت لري ګنري بالکل د امام د انبیاو امام دی معمولی خبره نه ده یاد دا ټول انبیاو دغه تورات را چلاو کړي دا ډېر لوی احساس وكتمنا له في الالواح من كل شيء قال واحد شي تختي مجول وكري څنګه تم تختي ما درته لي وس موجودي نه دي د الله له طرف اسخه موسی علی السلام ته په کوی تور کې ورکول سی تورات پکې لیکلې لاغه دغه سیو د دفعه واحده راغلې مجھے کلی ادو دفار فدیل واقع من کل شیء یعنی موعظتن من کل شیء مجھے کلی موعظتن من کل شیء ودا غرنگ تفصیل لکل شیء بنی اسرائیل و طبیعت خو اللہ تمعلوم چی دا خو پا آرشی بانی منسوسی خبر اگواری کن دا خو نو ندی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چی دیو عالم پر خلی بانی هم اعتماد کی پر خلق پل علماء و اعتماد لری چاگا فیصلہ ورکل لدی روانس وی ٹک دکن اگ بنی اسرائیل اخو دا کافاق نوائیو چی دا سام دا مدینہ ورشکار کئی چی دا استاوالا جزیا دق دا فدا تورات کی ندا دا فلانی نمبر جزیا دا دق دا دلتلی کری ولیکی من نلی ورکن ولداوی علاکم از اتوائی لزانا وائی کن وتفصيلا لكل شيء وفخذها بقوة شبق حمت باني راتينك خب حمت تينكي عمال پروكي تعدل عظيم كتاب دي سناش دي زندگي دستوري حياتي وأمر بقومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فاسقين قومتهم أمر كفدغبان شبدي باني لاستينك لاستينك بأحسنها بأحسنها ثمانا دي علماء چلالا اذا قرد وهي وينو قرد احسن وينو فديكي حسن واحسن بها ثمانا نو باج علماء وي چنا فرق بكيو لك ازمج پر اسلام كي قوم بدين كي هم يو عزيمات دي يو رخصت دي قوعدة تيول بن اسرائيل تو وايش بدغ عزيمات عمل كوي ولد بن اسرائيل تبيت خوال الله تمعلوم چد بدي عزيمات يم عمور نكي بها سوكا وكي كن رخصت هم سيلا كي كن نو پر دا عزيمات يراون سنو بچو بوكي رخصت بوكي پتب ممار گنا سي كن فمار گنا سي سأريكم دار الفاسقين يا دلتا احسن خامه غدا غيسم تفضيل ندي چې مفضل عليه غواړي چونکی ټول تورات په خپل ځان کې په مرتبه کې د احسان د افضلو د الله کتاب سأريكم دار الفاسقين زرد چې تاسو به دروشم هغه دار د فاسقين هغه کور د فساق د فاسقين څخه څوک مرادي شه محقق راي دغه چې د لطیفې شنګوي ورکل دغه هغه وعده موسی عليه السلام سره وسوله چې بس تیاری شروع کړي ورځي پر کام ځای باندې ورځي پر ارض مقدسه باندې پر هغه باندې عمله کوو کنعانیان قبضه کرد هغه یو مشرک کافر قوم دی د هغه آخري انجام بزه تاستا دستي درشکاره من هغه بدل حواله کوم تاسته به دل درک وای دا وا دا چې د چا تیاری وکي د جهاد انو د خو چا تیاری وکړ هغه څه زبردست جهاد یو څه زبردست په پوسولاس د فاسقین څخه دغه مرګ سوریکم دار الفاسقین سر دچ د دنیا کور بز درو شم زب کور درو شم ما نه غل چې دی باندې ست نابود کوم کور به ته ته در حواله دغه روغ رمه باغونه او باغچه هغه ګلان او علاقې دغه روغ به ته در اوس کو نو دونه ورسی لیکن ساسریف ان آیات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آیات زد چې زب مخاوارو من آیات الذين د هغه کسانو مخاوارو یعنی هغه کسان ته بدانه شي نصیب يتكبرون في الارض دوی ته ورشل شي پداس کې تاسو کوم متکبرین نمسته متكبرين يتكبرون في الارض وان يروا كل آيات لا يؤمنوا بها دغه به وخت مخلوق دي کړ بالکل کړ چورته دا وک نیک چورته مې به وخت دا چورته مې دی به وخت چول مې ول ولک نو دغه د انده کی کړ یا وخت نو کوم اکثر ته کړو یو سارا خر ګر راغستل هغه ما شام نو مې مش دی خدا خونی کنه ته سارا خر خونو ویری دې خونس مخصنا ما جام نه ته نو هغه نن ما مشرور و فوري وي هغه نن زکه شو نو لا ولا لا ته ته چې د خره لا ته دیته چې په کومه خای پوري وي دې زړه په زورن دیو ما ته دی وا د خونی ته دې سدا و دره و شای خون د واجی ته وته نو جو جو ونه ده خو دې راګل بس ما دا خون ته دې برابر ما بستان داس پد به وای کنه نو نو ته کنه سره یې کړو کنه دغه کو جوړ نه کښه ته زو هغه به شاله د ولک د خونی ما وای دی چې کو ما ځم دا بن اسرائیل دا بن اسرائیل چې و دې دوی ګر دې په دوی څنګه دې دوی ګي دې دوی څنګه زه الله ته ما دا چا مو څنګه وای په سلام زه کوم ورسم بیا به یاد وي وی لا هی مينو بیا وې هرڅ کول آیت ار د دنیا را معجزه ښکارې ولګې نیم رښت دا یې مينو بیا وینېره سبیل رښت لا تغیر سبیل کله ار هدایت وین نچ کوم دې دار فلاره نچ لیکن که چش ولدل د ګمړی فلار ول دې خوره ټول دامک دا سی منډي ور وی دا څه بکت کړ وینېره سبیل رښت لا تغیر سبیل وینېره سبیل الغی یتخذو سبیل چې ګورې بیا دا ځان چش کوم جوړ کړې لاره باندې نو لګم وی ولا خدا ګور ټول چې مک چول مک دې فتخل څنګه دې وات باغ نچ نو خدای چې څنګه دې وې دې وجازه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذكر شدي وقتا فوقتا باني ده الله ده معجزات وبين واضح ودلائل روشان دغه تکذیب کوي او کان وان ها غافلین دغه اوس خزان بالکل غافل کړی اے چسار نه فکر چاو دې بو ته شي یا چرت نه وی کنه د قران کې چرت نه وی ولذین کذب بیااتنا ولقاء الاخرۃ حبذ ذا معلوم سمج دا غیتو د کتابو تکذیب کی د انبیاو والالقاء الاخرۃ د الله د ملاقات د الله سره د ملاقات لو د قیامت ورځ د ملاقات نه انکار کوي حبتت اعمالهم د دې او اعمالونه ټول حبتی بربادی کفر دینو هل يجزون الا ما كانوا يعملون ادي تبوت لو ركلكيش ما يجزون الا ما كانوا يعملون من قال هذا يعمل واتخذ قوم موسى من بعدهم حليهم من حليهم عجلا جسد له خوار موسى عليه السلام دول الله من بعده بعد ذهابي من حليهم عجلا هذا دودي تزيورات نسبه دي تو كنو خرسره دودي سم عجلا جسد له خوار تشغلي جاي تنغلي جاي جسد داغ بدل جزغلي تو مال بالكل بدنه دي غلي جوړ لهو دا غدا فار خوار ناری دا چې ګلی گئی سیمول ناری امول غار علم یارو توز دی به وخت ته وګور ته تلاوه چون احمق خلک چې دا ګلی گئی دی په مخ دی دی خو په خدای ابن ولای دی او په دایم سر نغله شي دې تم نه ګوري چې انه لا یو کلمهم ولا یادیم سبیلا رب خو هغه چې د چر د پیغمبر سره دی یو خبرې هم کی او دې ته څه شو ورشي لارو رهبری او رهنمایي هم کی اتخذوه دیو دیو وگرزاو دا زانده پارا چوش معلوم دا معبودان معبود یکی کن تو یکی گلی گایا ونی وی کن تو نکی ونی وی اتخذوه کان ظالمون ظالمین همی ودی پا دا عمل کی دا حد نتجاوزه وکی گل چون غط ظلمه وکی یعنی ظالمانا مشرکان وی آره دا غنون دا ظلم پا مانا دا چاگ دا شرک دیکن چې د رب کائنات پر زیبانی گلی گای را وقت خدای وکی تا دا غنو وزو شیفی غیر موزی بزیبی نا یک عمل مستاق كانوا ظالمين فلما سقط في ايديهم شكل دغق لقى يدو دي لاستور وليدي ما تستويليو مش دادق قرآن دا عرب في مهارات في استلاج غيجي كالقرآن اللي ببشتو نازل سواء نقبه دغق ويلوي شلما سقط في تجين دلتقو دي سواء في ايديهم نمشتور توي فعناكي كالمجاناكا بغايكي وليديك لا خفل كاري بچاكي وليدي غاريكي وليديك سقط في ايديهم شكل لقى يدو دي لاستور تور وليدي شراخص تجاهران شوز مول صفوكو مانا غالتي وشي وليديك ولو انهم دغاهم يقينس رؤيات علم امراض ولا يرى دائما يقينس انهم قد ظلوا ذي دائما فول اول دوما ما بلغ انهم قد ظلوا ذي يقينا لا رجل لا رزق غمران سو كفر قالوا الا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين بيان توبه وخشل هذا هو بيان تشرى واسط تري واسط ولكن اسم جرب برمج مغفرت نوك لنكونن من الخاسرين رحمنا ربنا يوك مغفرت نوك نمج بالدوار الدنيا خطاس تاوانت ولما رجع موسى الى قومه غضبان واسفا شكل موسى عليه درت له واپس خپل قوم غضبان حالت کې د غضب اسفا افسوس هم کاوه څه شي یی زړه یې افسوس کړي یا رولي بن سول کیش د انبیا دي کړي د خو مهنتونه کړي د دې خو زړه نه ټکو ټکو سوي د سن ستړي وړي د دغه امت اصلاح لپاره او دا شیطان زو مړي د څوک لو پر مهنت باندې پریو دی وبور تیر کړي کړي ولي به زړه دد نکی نه وکي یار ځان موږ ستاسو لپاره خو کسي دي د نبی څخه پښتنه وکړي چې د پزړه باندې بچت یې لیکن یعنی بیان د نبیانو وسلا د نبیانو شفقات د نبیانو پر د انسانانو باندې حرص عل ایمان او د کفر او د شرک سره د نبیانو نفرت دا تی ملاحظه کی خالی تی ملاحظه کی بیا بتاش ټول ملي چې د نبی پزړه کې به یو یې کبه نه وي بس دی افسوس اوف دا څه قرآن سيخن قال بئس ما خلفتموني بئس الذي خلفتموني دير بعد هذا عمل لك تسمع شاتا وكي دير شر جانشين اسمات شاق باسك دير دير بعد جانشين اسمات شاق باسك من بعد ازمان پاس فرست من دير شر خلافت وكي دير بعد عجلتم امر ربكم هي تسيوز چوكي تلوارا موكرا دا خداي پر فيسلا بان دا خداي پر فيسلا من اولي تلوارا یعنی زرا اسلام خدای کو مانده دا ویل چې تل تبڅه کې شپې تیرې زغره اسلام مانده ته چې خدای په فیصلو باندې تاوک سبقات وک یم دونه تل وایاس راجل ته امر ربکم امر ربکم امر رب معنا څه کما اګه میعاد چې الله تعالی مقرر کړی فراغه ما وخت لا بیا پیش قدمی وکړل تلوارم په وکړل دته خدای بل بلا نو دا سامری کوم ته تقریر شروع کې ول کاکا دا مصالح نه خو د دې شروع ته نه تللی دا نه مخال نه راک ولل چې نه راغې نو وڅکټ وای څه به څه واخیا خو به نه یو پیشته دا سره څنګه چې خونه د چکینی په دغه تر راوي کنه ولاله کا پلان یې کوم پوسنګ ول دې شپې کې ول وو نن بس ما خیال کې چې ودرې پلان یې ورس پلان یې ورس نن یې پوره څو الله سم ورس ده ته دې خدای خیر ده کی ما خلن پوره څو الله سم ورس دیکھ زیفتی خوی پرس بولی کن او دی تلنی و دعتو رو جفنیت باید نو خدای دی خیر کهید ما خیر چه وقتی بور پیشتی بی کن انا دی ناس دلت دلتا بین اسرائیل تا تخریر شروع ولی ما خیر گیش خدای جنی چپ سوی خدای خدای بسید لنی نو بسید دلت یا خدای خدای دلی مرد بیدار دلی را آغالی دی دوری لاره سر بلای چپ سوی کن چی؟ سر بلای چپ سوی این آغالی لاؤک ملاو موسا فنسی کن دغه ولدا مسلم دا غادي ادم صحابه نام دا غادي لاله تی به وځه غادي دغه بل هغه دا غادي ستې کنه دغه خوڅې کوي دې چپ سوې دی ورکای ولش هل خل الوا واخذ براسي اخي هل قا الوحي انت دا استشخ واخذ بي اخسي براسي اخي بفول يجرو جانت راكش ان دا سنيجي تو كيو چا دا سرت لا سر واچ تو روي ولش انا وني سي كم قا راكش نجانو قا راكش لو لا لا هي وني هغه وني شي سوتي سره انا ام ساجان ته جان موکل ها مور جو ول جام ماکو قال ابن من القوم استضعفوني وانا مريزوكن ان القوم استضعفوني ده قوم نول هو ولد عزبيه كم زور يا بدل المزيب يا بدل النا خبر بني زمان ده زولاك لنگ لا تعرف پشتو مزدا ده ترى پشتو از بعد خبر لك لنگ لا تعرف قسم سكن ستيو ما خبر باك لا نكا زي كان زور اي غنلم وكادو قريب دي تك شنو فماني تكاي رجال خيش وي قتل كلي دي او كم قتل كلي ما سر هم دندا بیا ورس تا را تو چي ولم تر کو قبلي بیا بجرار ولیا متا وای چې تاسو انتظار کوله نو ما انتظار بده کوم بیا به سبب بیا ساجه و ما څه کوم نو زه که جنگ تم تر نور خبره نه ده پاتې صرف دا چې لاس منو دې سره چولې او کوم لاس ورچ ولې خو بیا ستاله کې لیرې ده چې ته بول هو ته ما په شولې شات تا نو شش الوري وکړه زه چې نه ته به اسرائیل کې ډلې کړې سره و دې څنګه ولیا کو بیا تاسو ته جاچا کا تا دوی یو تلوی نه کنه فلاتو شمت بلا دا ما پر اخنده یم دشمنان فلاتو شمت بلا دا ولې ادم وزو او د قلب څنګه دی ولا دا دنیا دا دشمنان کته پر اخانی ما کوي دا کتل الله اکبر کنه جانو دوه ورې دي کار سنا دي من سنا دي پر دا جنگ دي چې چې جنگ سوی خو به دا بده سره دخل کفر ولې وکړي مستون شپې په تیرې کړې دخل کفر ولې وکړي سبحان الله ولا هذا ما رزق لا فلا تشنيك بلا لا ما فرا خند لا ليش ما نفر ما بان ولا تجعل لي الخون ظالمين ما غنا بچاك انت تقول سك ما نجي سك اقول دوس كم كان تنوي ما انا انت تقول سك لا ما ما كذا اذا قوم سك تشال ظالمين دي ما تقول شيء مش معركه زد دي شرب يا جاره بس ده كن تبي غمبر وين ناو فبدك يا جاره اوكي جلاله داري بس بخاري كلي انت لا سبورت كي يا لا ما هو اسمه روبكس قال لك في الليل يا اخي ما هذا الرسول ولك لا لا لا لا ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين والفحص في رحمتك مش داخل تخو ارحم الراحمين الا الذين تزرعت الغجل سينال الغضب من ربهم مزين في الحياه الدنيا وكذلك نجي المفترين الله اعلانه ولا كم كسان انت تقول لي جاي بعد تعدي دابا نفاتي في فردي بخام خا زد الدنيا يا عذاب هم قرركم هذا بيدغوا تتوكل فقتلوا انفسكم عند عليكم من ذاك اللي دخلنا وين خير لكم عند باريو ان الذين اتخذوا الاجزاء سينا لهم غضب من ربي زردوش ديت بني برا توسي انا عزيز المسي بديت برا ورسي شي اغرى عذاب داخل الرب لتلبس وزينة في الحياة الدنيا على الدنيا كيفهم ينتزل لي لي شي كم قولي نقول شي مجون دي فاتهم دوارا دي بلا كم كن وكان عليك ان نزل مفترين مجانا شرف على هار مفتري تفجن الان دي بني علماء دير لو يمش تبيل بحس عليك دا بيعات يا خيستي دي دا علماء السوبر مكرا خيستي دي وكذلك نزل المفترين قولة دا مسلا يتكرا لا الله رافور تكرا كل يجن جوا وكذلك نزل المفترين تشكرا لکه خلیل د څوک سره کار نو همیشه د پاره چې په دین کې داسې خرافات ایجاد وي او بیا د خلکو د پاره سبب د گمراهی ګرځي دا وه د پاره موږ په دنیا کې داسې ذلیل ژوندۍ ولکو او په دنیا کې د عزت اخ د علماء سول د مقتدرین ګویا په دنیا کې هم داسې ذلیل وي وکړه لیک نه ځل مفتدين حرارت چې مفتدين په دین باندې یو نه قدیم کې فیاوی خېټ لا دانه کوي ولا دي نامي سيادة سمتها ومن بعد يوم أنا نم نربك من بعد أنا فور رحيم كم كسانو جبت كريدي سمتها وبيت وبيت وكل من بعد أنا بيت بدنا فس وآمنوا إن ربك من بعد هذا أنا فور رحيم هو قال إيمان من ترى وريكن وري المرتضى هو قال ترى إيمان لا وريكن نبي الله مهربان الله يبشرك يصير يصير يصير زينة كريم بيراش أنا بني كان كريم نبي الله استغفر الله الله مسوت تسيرا ولك دا تراوس تديه كم تري نزبنا دا الله سكبنا أفسنا ولكن يوم نسي أحسن ثابت من بعد أنا من ربك من بعد أنا غفوري من دار تجني كان ما تد من دار تجني كان سيدة من دار تجني كان غلا بس ما لا دعاية تجاه بركاو بس كان غلا بس نهاية ولا ورثة وش سوى سلوك من كان عزرو غلا بس نهاية نو بس نيكا دو سلوك لا يعزك تشوك نيكا هذا أو كتير فواصل وش لك نبي تقول أنا وتيش من ربك من بعد أنا تدي بدون فس تدي سيئات لا غفور رزقك الله مغفر لنا وجرنا الله مغفر لنا الحمد لله أنت ولا ولما شكا موسى الغلو اخذ الالواح وفي نسخه له هدى ورحمه للذين هم لاقين يرحبون شكا غزبت موسى الاسلام شرا كتس اخذ الالواح وتحكي لها فورت كلي موسى الاسلام يقول رسي خبر واحد بلو سامري تاع شرا وكل تسخنا اساس ولا ورستور لي توراك لعوري توراك لا فورت كلي نعرف في نسختي دعشه موجود الله وجهك شي وفي نسخه لها هذا النسخه كده توراك يمكن الله نسخه وما يجيش الفاش عطيك شويه توي نسخه نسخه نسخه دون يعني عادي في الدرس هذا بتاعك بدلا هو تختوك فدان تشي هي دار تشي كي رحمه الله عليه هذا هذا كما سوا اللي مثل تعلم فكشي زيد لا تعرف اسرع فكشي الذي نام يا بين يذهبون تعك سوان فارس بين مش دخل ولا نخ وام كي سيد على راح ما وقت على وساق له سبيل رسول الله قاتل تلك سوا يا رسول الله قال تلك خبري تعال ما غلط هم تبى سنه تبخيت ما زرت وك تبى سنه تشغيت سيره دك شنو مشى ايش خبري كل فلما اخذتهم عشت من وجب وقت على وساق له سبيل رسول الله قاتل لما اخذتهم عشت لن ذكر لك بعد نخذ يقول ولا او بيعطي شوك بيقول لا لا لا حتى يا الله جعل نقطه الاقوى زلزله شقه فرشتي بروتل كم دوله تتفسر وسامي سامر تقول لي الله انا لا فتك دعم صاير امتحان بك زي شو اسمه الانسان بس لازم يخو على شتا كمان شي دا تكاي واجه دي نفس ما تكاي ابي اش هو سي معنا شو زوال انا دغى ابي اكسان دا شو انا ما كنت دي لا كنت دي بلا شو زوال انا يفس شي في ما دي خلاص خبر من من لو عشان لك وين قدر دنو دا فالت دا فوتش مقطع تجي وار ولوا از مرغ دی گرد چې یو څو هغه دی راټول کړ از مرشې سترګې خونواغه هغه دی بولل ته دی مړه کړ تر روان بیا به نو منی تا بغار شروع کړ لولیا لاره ژوندې ژوندې کتابون لیکي وې چې بل څه کته لیکن هغه څنګه را ژوندې شي نو بیا بل ته وکړه بل څه څنګه ژوندې شي او خپل ما خزت هم رجفت دا زلزلې راونې ول اچ غله فرشتيو قال قال قال موسى تورتول ربي لو شئت أهلك تو من قبل ولي على الله كستا خوش وين وجلتي خطر دالة مخبج وشل موسى عليه السلام مش قاعد يترازو كيكا تخداي تلامن ولي وجلتي خدوري دي وشيري ويكن دلتي دي ملاك نوز غبا ما تاوان سوكا جي هذا وان فليش كا وجل بو ألت بدي ألت بدي يا بني سريال بكلي كو ألت بدي وجل وز غما راوز تلدي قيادتي الزكا ومكن نوز ملاك نوز غبا ما تاوان سوكا تلا ما سر كيكوه قال ربي لو شئ كت هذا غشت دي هلاكت اهلكتهم من قبله نوبدي تسكيو لو شئت اهلاكهم نوبدي تسكيو كت هذا دي اهلاك غشت نوبدي هلاكيو تردي لا مخك وإياه سبتي مسلم شلي مخي تردي لا جدا ورز منو يسلي دل أتهلكنا بما فعل السفهاء من يا الله داخل هلاكتي تمشتول هلاكي دي چند بي وقوف خلق يعني داخل مطالبة قلو لانا دي شخام قا قردو آبيا سرو کري ويا با فنزو کري يا با درو کري ولد يو چند بي وقوف پر وينا بان تا طول مشتبا كي يا الله ستا امتحان دي ستا حكم تم سر تسلمي خام دي كن بما فعل السفهاء مننا بي وقوف دمش ان هي الا فتنتك دغه هلاكت دو دي هم دا گويا ندي مگر چوك يو امتحان دي ستا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء در ترى امتحانون همیشه همیشه دغه چې بعضی خلک سی فائدہ جنی واخ په هدایت سی بعضی نور پسې گمراهان فغفر لنا تنم تهدينا انت ولينا فغفر لنا يا الله تزمر مولاي زمر مولا او ناصر زمر حمايتي زمر دوست زمر خير خواه فغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت خير الغافرين تيو بهترین اغه ذات ته ارچاش بخشون کې زمر مغفرت وکي يا الله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا أخذنا إليك دعنا دعنا دعنا دعا والدعا الدنيا شادئ من پر نصيب كي فدع وقت يو خاص كيفيت پر نبي تاريس دعنا دعا او دم پر جوش كرا غي والدعا شز ما همت ما هز ما همت گویا دس امتیازي كي چه بل زمر بیا سيالي نو كي چه سي نو كي دس بل فزيلت والا ني ذكر دعا وكرا لك الله دستي پو كي ولنا اگر عام رحمت خو ارچاته دی لیکن ما یو بل سپیشل و متر روان دی اگر یو سپیشل نبی دی احمد نبی جی احمد نبی نبی جی اسمه من بعد اسمه احمد من بعد اسمه یعطی من بعد اسمه احمد نوالتا وکتب لنا فی هازی دنیا حسنه چیز مجد پارا دا پا برخه کی کن مجد پارا دا پا برخه کی پی دی دنیا کی حسنه اللہ دیز من نصیب کی هم وفي الاخره دي حسنه يعني في اخرت كي بهم ان عهدنا اليك مش توبه كارو تا تكو تا ترجوكو ان عهدنا اليك تكو رجو تا بعض خلک وای چې د يهودو لفظ د دغس خما خوز دي چې معنا دی ګویا رجو ته الله ته موسی عليه السلام دا لفظ ویلی په دغه بنیا قال عذاب يصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء الله ورته ول اسمع عذاب خدای خاص خاص کلو ته ور ځیکن من شاء خدای غ معنا چې به خدیر غټ مجرم سينو بیا زو غواړم عذاب پر نازل او هر چاته نه ورکم فاتح سور رحمت رحمت خو من به خيام دي سبقت رحمتي وذبيكن ول الله دا ټول کائنات پیدا پسیحاهو حدیثو کی در ترازی اللہ دا زان سرداسی و ورک بقایده ولی کل پر خپل تخت بانی کشیش ول چی دنیای جوڑ کرل ولی سبقت رحمتی غزبی دالت دا زان سرداسی شل ورکی پا تخت زان سر ایشی دکا سختو آل لذین واسیانت کل شی فسا اکتبو ها دا خصوصی رحمت ورد فسا اکتبو ها سمانا ولی دا خاص رحمت چی مکتوب سوی دی نو خو عام خونو دی خود دی و دا خاص دی نو دغه د شیخ عبد القادر صاحبای او لګی هم شخوان پکې کن چې موسی علی السلام دغه خاص امتیاز غوښته یو ځکه دورت ال داده بل چا دی کن ها ستاو متیارم د دې ښه فیضیاب کیږي که مخ انا و تورت ساده امت یو مرحله خو برازي کاغو هم بیا دا و غوښتل بیا په چا کې داخله دی په دا افضل الامم کې داخله دی اخله دی کې ایمان راوړل انکو اس کو بھی اس کو دعا لگ گئی کن فسا اکتوب غوان زی بتاک خپل رحمتی خاص دا پیرزوین خاص وی چیش دا پیرزوین خاص نو کم دی دا غوی نی دا تا تورستر گوی نی که نوی دا غدی دا خصوصی رحمت ای دا غدی دا غدی چو بیا وروکی تا پسی گرزی بازار کی اگا دا غدی لالای دا غد دا ستایسی دا تورستر گی نبی دل راوری دا کتابی در تراوری دا قرآن دا خپل سنت استایسی مختا په تفصیل پر کلیات او پر جزئیات یو شایسته دین چې پر یو سر باندې مبنی دی او دومره لوی فضائل او لږ عمل څوک لاله دونه غټه بار کم خرص بالا نشین یاست که نه یاست وست کم خرص بالا نشین موسی علیه السلام ول زه وینه ما ته په نقشه کې معلومیږي یو ځای څه شیان الله ورښکاره ول په نقشه کې معلومیږي زه وینم چې یو امت دی سدور به اناجل وی د کتاب الله د پارک دا دا دا دا دا څوک دي کن ډیر کس کې کده ور باندې یو اجمالی نقشه وا غبطه شایا ما یار تی بیا بلی خواته لار نس دس کی به فما بشید سار فتوارا او تیلی سرا کفر کن فوی هی نبی ان کوم بدا غبطه خو کول یار خول دغه نه داش سپیشل او مات ما درا کی زی یو نقشه وین ما ته څه ښکار کی چې داسې بوي چې د انبیو کارونه بکی سینې به د الله په کتاب دکی وی کن سینې به وندا په خوا مو تو کې دغه شی نه وکن چې موږ دغه د درو چې قرات به کاوه چې به جنیسته سو بیا به د خدای کتاب دی په سینو کې نه محفوظه کې دی د خپل داس ماته یو مج کار کوي چې د الله کتاب په سینو کې محفوظ وي رونه به پورته کیږي ولدا چوک دی ولدا زما نه هغه تل دامه ته محمد کړ ځکه دوه اخیری ورته لول ما په امتي محمد کې واچو کړ ته دوه امتي محمد کړ دوه امتي محمد تخیات للذین تخون ولدا کسان نه فار دی وسد پس اكتبوا هذا سپیشل رحمت بیا وس سبيشل رحمت وابج ولا ايش بيها ورتوا يمكن ما ورتويلو سبيشل رحمت للذين تكون ولا اول لك ما زي تيمان لما خلا تقوى بني وش واذا انا متخيان درمان نشبكي تقيلاله تخوى الذين تكون ويؤمنون يتقون رصديقا لما خدي سأكتب على الذين يتقون ويتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون زمج فر تمام آياته بني كتكوين دي كتنزيلت وهز كموجزات دا نبيانو کدا کتابو په شکل دي کدا علمي شکل دي کدا سوري شکل دي دا الله غمني کوي ها چوي امنا چوي وای لا نو فريق بين احد من رسولك تسلم دا شو خير نه لري دا شي راستي دا شي سالي دي کن شو خبر ورته وات بس دغه جي روان بډار نک تاسو په يې په خدا باندې تر ټو اولو چې ډېر پرګرام کم بند چې خن کار ورس پر بډار نه کی بس وای دچ بنارې کوي پس اكتب على الذين تكون والذين يؤتون زكات پس ان مال ورکی وهم بالاخره وهم وهم بآياتنا يؤمنون دا کوم دي دا څوک دي وزاحت الى سم نوس والزيد الوجه بدرويجه ولا ترسترګي نبي نه چې اخر کې راځي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يعلم مجد دغه مستحق کړ مج اهل دي وګرځي يتبعون چې پیرو کاران دي پیرو په نقش قدم د خپل پیغمبر روان دي کوم نبي الامي چې دی دا په هغه تمام کتابو کې پر دغه واسق باندې شهرت درلود. دا لوی د امتیاز ول دا نبی بی چې خپله بین کتابت کړي ولا ته خطو بی یمینک اذا لن تاب المبتلون نه به یو استاذ ورغلی نه به یو رد د استاد څخه څه زده کړي نه به خط زده وي نه به کتابت زده وي په تورو غرو کې برا لوی سوی سلیم پاک فطرت نبی بی امی ته دغه وی ورته وایي چې ګویا منسوب و چاته دی مور ته دی یعنی هغه حالت کې چې سړی د مور څخه پیدا شي په دنیا یو شی زده دی نو ګویا مانا دا ته اوسه پورې هغه ته رادی بې سواده دی کنه هغه حالت الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجيل دا هغه نبی امی دی چې دی به دی ویني دی به دا کوي مطالعه به حضرت عمر به ولاړې د دې ګرجو ته به تورات ورکې کتلې او زموږ پیغمبر نشانې چیر دي کنه یجدونه هم چې دی پیدا کوي مکتوبا داسې حال کې چې دی به لیکلی وي د ده تمام تفصیلات به لیکلي ټوله لیکلي وو په تورات انجیل کې ټول ضبط کړل د دې په باب کې ابن کثیر عجیب عجیب واقعات را نقل کړي دي سړی ورته رانیږ موږ وخت نه لرو کني ګرد به هم درته کړي عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم حتى چې داسې خلک وو تر دا وخته پورې د صحابه وو تر دوره پورې لا دا پیش شولې د روم بادشاه باقاعده په خپل شاهي خزانه کې یو خاص صندوق په هغه کې باقاعده تصویرونه د تمام انبیاو او هغه تصویرونه د ډېر وخت د انبیاو سره روان د بابا دا را نیولې تر دغه وخت صحابه وایي موږ د روم حراق له ورلو ډېر لوی کیسه دغه مختصر ځای درته کوم ولآخري موږ په دې پوه شو چې دا هغه کسان ول موږ دمکې ورکړلې ول موږ کلمه ول دا د غرفه وشورېدل کړه موږ خپل ذکر به جاري ساتي موږ به کښې نستلو مو وویل صحابه غوزم دغه عرب هم دغه استي کړه چې وزه چې صلی علی محمد باس اللهم صلی بس بیا دا ډېر دروندونه وایي کړه دا ډېر دروندونه وایي ول موږ دا ذکر وکړ چې کښې نستلو کمرې ته ورل اول ور موږ چې کول دا د لاندې کمرې د بالا خانه او بنگلا او مردل تعالی دی وشکول لا اله الا الله والله اکبر مول دا گرد د کم بنگلا پر وشوره دل هر پر انار کړل او څه پکوي ول کوم دل ته وشوره ول کو حال ته شوړ لو مچ کښې نستول په دغه دوران کې بیا کښې نستو سلام هم نو راچوي چې دا کلمه مول گرد د کم را وشوره دل تا څه کوي ته کډو مته غي سیاس مستل یا ول سلام ول نو اچ ول ګره سلام بیا کو دا حراق سرناشت پای چاري دوه ان صاحب دی ورغلی داسې روډ ته بیا دا بېس تاریخ لیک دغه بیا را جب سر ارل سلام لګه ول زمر سلام پتا حرام دي کنه ول تیڅ درا سلام اچو ول مردان په خپل آپس کې سلام رواچ دت ول سنی پیغمبر ته تیڅ سلام اچو ول مرغ او دغه درا سلام اچو ول دای څه جواب دکې ول دغه درا جواب راکې دغه ساده چې مجو بل تر اخر غون کا فمو کا پیغام ورکړ چې څنګه راغلی اسمه ورته دغه راغلی ته مسلمان شه الا نه راځه ول ته چې مسلمان شه غځره مسلمان ولا يا قران کی بات سے قران کی دستا با چیز مجھ چکن کدا دستا تخت تاج بز مجھ نہ سن بیا دا زے نخ مجھ تل مل پیغمبر ویلی قران کے وہ ساکرا سو کہ قران جو بسی وادی ولا غات ہے نہ یس چ از ما با چی تس چکوی نہ سیکن اگر نور کا ساندی دا اغو صفات مجھ پخ پل کتاب کی کتلی دی چ اغا بسکی یسومون باللیل ویقومون بالنهار یسومون بالنهار یقومون بالليل ولا غدا غترات داغه د تخون ویتون زکات ته تر صفات به سره واخست دی او مات لاره رسول ول ممر غورت له اخو مش ول ته یست د هی من صدا سنجیده قران دغه ول ته چتر روزنس مجر تل مردا سر سوی دی چر او چ بیا روزت پر یو نیولی نیولی قصر ما شام پول روزنس بیا د شپې ما دروازه ما تکرل بل نو بیا د خدای کلام ته پښه واکش بس وای دا تورسترګه قران د خدای وای کچ پلیږي تاجد کو منځو نکو هغه د شپه لګیاي تلاوتونه تراوی د کسات بس ملمیش د تیس کرنچ هغه د دیومات نقشه لا موجوده وای هر وایز مر د نبی نقشه نه وای تیس موجوده د دیومات نقشه لا موجوده ول نو دا کرنچ تیس دواره بس په وښ د تکت نو نه پټ راځي راو شو د ښه شای خزانه پټ خو په دشان ول باغ کې تصویرونه راو شو د فیش مرتلیا جن فیش ول پلانای پیغمبر ول بل راوس ول دا پرغای ول دا پلانای ول دا پلانای د لا پرانه کړي نو په دا مابې پنځم نمبر او شپږم نمبر چې در رسول الله تصویر راوس موږ دا علي دغه دغه دغه بس ته پوس دا قران چې دغه دی هغه د ته خمانو مو ول دا اخري پیغمبر بر عزیز د امت په دغه صفات لري شام باغ نش د شام د روم په تخت باغ نش هغه ته قبضه ور ځکن ول دا مخه دی تور واوشته اغه الان کې په دې اشتباه راوستل ترتیب مطابق هیڅ نه ورشکره کوي تصویرونه د ترتیب مطابق نه پنځم شپزم ځای وره ورسته نور کډ دوش کړه د ټول انبیاو عجب کیفیت الله سکشنی کشنی تصویرونه په ډیر عجب رون شکل باندې جوړ شوی وکړ او داسې جوړ شوی ول د پیغمبر اسلام تصویر چې دا یو سره هم دغه څه فرق نه درلوي بالکل داسې بس طبیعت خراب تا مخی اولی تور واشت ای تور واشت بس داره نست یه دوی دری ورج راو کنی شمیلی مستی عراق دا بلو رج شدیر توفیه موفیه مرا کرد ول خیر تایو لارسی حسب بیان مش مشرف رو من لارو دقیق چو رج بعد دارم لشکری پر آروانی کنی ریکن تو وزست دا چوش نامت دا اومت نقشی وقتی لوی یه از مل پیغمبر سکه خود اومت نقشی لوی مکتوب لندم فی تورات و الانجیل امرهم بالمعروف داس مدغه سیدای پیغمبر برادی شغمتک مکتوب لندم فی تورات و الانجیل امرهم بالمعروف و ینهون عن المنکر دا دغه مد خاصیت کن علما و فریضات دغه بنده دا نبی خاصیت کنا دغه ډیر په کثرت کا او امتیاز دی هر نبی امر بالمعروف نهی عن المنکر کا لیکن د دې نبی امتیاز تی په تاسو په هیڅ کنه به سر په وښ دغه شی وښه یعنی دغه خو نو محدود په معنا کې هر نبی کاو د دې نبی وو د دې امت یو خاص امتیاز دی چې دا سی به خپل یو فریضه بولی کړه بولی به کنه یامرون بالمعروف و نهی عن المنکر و یحل لهم الطیبات پاکیزه شان به ټول دوی لپاره حلالي و یحرم علیهم الخبائث د خبیث شان به ټول په حرامي و یضعوا عنهم اسرهم هغه بوجونه او هغه بارونه هغه بورونه او باجونه چې په پردی باندې کولو د شرک هغه څه شي وایي اګه د شرک او د کفر دغه رسمونه رماجونه د دې پر شاره خست الګه ژوندۍ په ځان باندې د دنیا څنګه کړی و کنه بالکل تا ژوندۍ له ورسې یاره د رسمو ولا ژوندۍ نه ده دا یو غم دی مصیبت دی کنه قسم بالله چې مصیبت یو غم دی کنه دا بدتی بلا نه دی په دې خو ژوندۍ یو مصیبت ده کنه ارست کړي د یو رسم دی ادا کړي مسلمان غوړي شاد آزاد ژوندۍ نه بس خلاص دغه بارون انجینی فورس هغه توقونه در رسمو چی د تخلید د جاهلانو تخلیدونه چې هغه د دی غارو ته وای وایره توقونه دا به قشکی د پیغمبر کړ ویش کول کنه د انسانيت آزاد کړ واکه یاره وخت نسته پرداش تبصره وکي چې اسلام په دغه وخت کې دنیا ته راتلی د عالم د اقوام عالم په چپل او مبتلا په څد د تکلیف جون ژوندۍ کې مبتلا او پڅونو خرافات او رسوم کې لګاو چې دا د انسانانو ژوندۍ بالکل دا سیوا د انسان لکه شکل شي ولا یاره لکه تړلې شي الله پیغمبر براس د غلان په پورته شي وي حرم الاغلال التي كانت اسرهم بني عاتف دي والاغلال التي كانت عليهم اغه تو کو نه چې دي غاړو تولې دي د رسمو درجه اجو دا جاهلانه تقلیدونه بیا وایي جاهلانه د رسمو د ریواجونه نه دا دودونه نه ته خو مصیبات تکل اره رضی بخم فالذین آمنوا به الله عدیم الفدغ بن استقامت را نصیب فالذین آمنوا به کم کسان چې پر دغه تورست ګنو بو می نبی باندې ایمان لري وعذروه نصرت ولا وک سبحان الله ها او دای ژوند دی دین کویا پات دی په دا وکه هم دا لو اعزاز دی او په دغه زمو حدیثین دا حدیث مرانا کل کړي لا تزال خائفه من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من نواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال يا جماعه بابك موجود جنگيجي بكن وعذروه تد نصرت يوك تد زوغا نصرت يوك صحابه وخبراء راس خبل عملون ومالون قربان كده كده بالكل كن بديك شك نس ونصروه تد نصرت يوك تد ها واتبع النور الذي انزل معه ديت ما دا نور وكرل شغد لدا دد سراغ لي هغه كم دي نور غير معلوم دي دا غنات يوجنيس دا نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض زند طول الدنيا ما راليج عليهم اغزاتهم شد پر کائنات باچاري زد اغنائب وزير اعظم يما طول نبيان ونبوتون ختم سو وس به زه يم کنه هغه عالمي او افاقي پیغمبريم اعلان وکړتو زه ټول جهان لره غلم يوازي عرب لنه اسود لنه احمر لا نه حجاز لنه مديني له يوازي نه مکه لنه تا ټول جهان لره شرق او غرب لره غلم شمال او جنوب لره غلم عربي او جمي لره غلم اسود او احمر لا غلم که يهودي دي که نصراني دي که اهل کتاب دي که بي کتاب دي دي ټول لزر غلم اسمع پیروي بکوي اعلان وکړ یا ایها الناس انی رسول الله علیکم ټولو ته راغلیم جمیعا جمیعا جمیعا کم ذات دا دا کم الله دا د کم الله رسول یم چا را لېږلیم الذي له ملك السماوات والارض چغه بچی چې د د اسمانو د مزک بچی چې دغه د نو خدا هغه په سپیر یم کنه سپیر دی چا یم دا هغه شینشای مطلق دا څنګه ذات لا اله الا هو یحیی ویمیت بل معبود سوا د دنه ماشنه استس دا ټول کائناتو کې سلسله د نظام حیات ممات د چاري کړي فآمنو انسانانو الله ویکل وښونو د اعلان وک الله فرمانه کړو لو انسانانو لو ولما پیغمبر تی ته جګ دروکه کنا ولو ولویم بس ایمان پر فآمنو بالله ورسوله النبی الامی الذی دغه نبی امی الذی یؤمن بالله وکلماتی تاسو پر دغه نبی راوړی چې د پخپل ام ایمان پر چا لري د پخپل د الله پر لا ایمان لري د الله پر کلماتو پر فیصلو د الله پر احکامو ایمان لري وتبعوا لعلكم تهتدون دغه پیروي وکي الله دې اتبار نصیب کی اتباع سنت هر عمل چې کوي د الله د فارا پر نقش د پیغمبري کوي دغه نجات لار دګر د دین خلاصه څه چې ټول علم سړی وکي نو به دغه زده کی چې هغه ترقی نهج د نبوت پور معلوم نو عمل به د الله د فاري په ډیر محبت او مینا په نقش به د چای نه د پیغمبري وتمعوا لعلكم تهتدون یا باندې نشه چې تاسو پر لار سیند نه غلار سي نو پر لار شدات مستقيم روان نه به ورته دغه به جنت او دري فرشته وای چې مجاهد سي دی وه دم ته نو لري کتر واځي ته ولي ولاړ چې جنت لره نه ول تر کسي ورسي الله دې مجبور ولي الله دې ورسي ومن قوم موسى ومتن يهدون بالحق وبه يعدلون قران خو جب انصاف کی کنه دغه یو څو کسان دي زړه نه ولا خراب یې کړ ار زه د دې چکی هغه امتیازی تذکرہ کی ولی صد کیستا هغه یو صد دې کیستا ومن قوم موسى ومتن يهدون بالحق چې دې ره لار پر پچا دي هدایت اخلی پر حق پر حق روان وبه يعدلون او په دغه حق باندې دې چکی انصاف او فیصله کی وقطعنا ومسنته عشره اسباطا امما دا خونو دی دی ری دی یو څه پکې دات ولسم کړي قسمنا ومسنا عشره اسباطا ما ګویا تقسیم کړي دی په څو پر دولس ډلو د دولس پلار ولا دا وکن اسباطا اسباطا شیو بیانو څنګه پشي امما دا لا بدل دی یا حال معنا جماعتونه جماعتونه و یارا لولو جماعتونه لوی دل یند امم لفظ چې ورسره ځنسو دا سبت معنا ښکارا کړل چې د ورپ شنه و بلکې څو لوی لوی دلی وي دولس دلی وي وحینا الی موسی سسقا او قوم ان اضرب بعصاك الحجر فمشت من اثنتا عشرة عینا دا په حقیقت کې یو طرف ته احسان ښکارا کوي بل ته زمینی طور په دی باندې تنقیح د تنقید دی یاره چې د دې په بختان دي پر یو دی و بل لانیکس فلداوج لډبري څورا وتل وکلم شبیا موسی علیہ السلام ته وحی وکړل اذا استسقى قومه وکړ چې کله د وبو طلب وکړل د سره د قوم دا مورتول وحی مورتو کړ چې مورتول ان دا مورتول ان اضرب بعصاك الحجر و خپل لکړه باندې دبر فهم بجاسات من راو خټ کې دلی لید دبر شي 12 10 عینا دول شنه قد علم كل ناس مشربهم چې هر جماعت او ناس مانه لسیش هر جماعت لدې سره خپل مشربې پیژندې ول د دې د افرادی تعداد مطابق با هو براوتل هر چا پیژندل اجازه مش چنه د صدر دې سره به سوري بخره وزللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى وريز من فرسايا كرل من والسلوى ام فرانا زل كرل بيا مورتو لقل ناكلو من طيبات ما رزقناكم لا باكي زي ما ببر خدر كي دي پروس وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يزنمون لكن دي دغش نو كرل بلا ريتي وترل بلا ريتي ملا وترل الله وينوز ما يتتاوانو ما خوي تتاواني امارا کوئی نقصان نہیں پر مشکو ظلم نہ ہو کے پچھا ظلم بخبت زانو نے برباد لیکن کانو انفسهم یظلمون پچھو نے جملہ پتہ معلوم سن چی تو تو دی امی شب بختی ہو چی پخپل زانے تا چکوئی تجاوز کرو لیکن کانو انفسهم یظلمون ورے ورے کانو وے بیا یظلمون وے چی عادت دغو مسلسل وقتان فوقتان یظلمون مضارع استقبال چی دبر دی استمرار تجددی کن چی غی عادت وو فیل بے دغو فخارج الله اکبر کنه وزا خیر له مسکنو هانی القریه چکل دویته اول سوش پتا کلی کی وسش وکلو من ها حيث شئتم وقولوا حتت وادخل الباب سجنا دغه په باب کی متعدد اقوالی محقق را دغه منهم ذوق دغه وای د اریحاده دا وادی سینا نه ورسته کیسه ده. دې کې مې اختلاف چې دا د موسی علیه السلام په زمانه و که د ده وروسته. بهرحال یو دور راغی چې د وادی سینا څخه مخ پر کم شمال باندې چې دوی کله بیت المقدس ته تله، نو بیت المقدس خو لیرې دي د وادی سینا څخه، ډېره لویه فاصله ده. هلته جغرافیه نقشه د مځکې شته، وګورئ نو دا به انکې نورې علاقې راځي. دلته یو کلی دی اریحا، علاقه دغه څه ورته وایي اریحا. دا اریحا دی اول فتح کړل، دغه مځکې سره یې دغه خلک په مخه پسې واخیستل. نو څه یې وکړل؟ دا اریحا کې دلته څه شپې تېرې کړلې. وایه دا ده هغه کوم ځای ته چې تلل د بیت المقدس د فتحې دپاره، نو خو دا مقدمه وکړه، نو دغه ځای پسې ور واخیستل. دا اریحا چې آزاده کړل، ولمر ټولې چې خوري دلته هر قسم شیان چې خوري. لیکن بیا مور ټول چې مخته بیا ځی بیت المقدس ته چې داخلیږي، نو خو هغه مور ټولې څه به وایست؟ حتتن به وایست چې مغفرت یا الله زموږ ګناو را څه کا رحمت دی. بیا څه شروع؟ حتتن فی شعیره حمراء فیتک اذا خیل المسکنون هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم لكما زي ساي خوشي خريست وكلوا وقولوا هو حتتن وادخل الباب. چې د بیت المقدس هغه لوی د شار ګټ ته ورننوځي، نو سجدن تاسو به په عاجزۍ باندې ورځئ. نغفر لکم خطاياتکم، زه به ستاسو شکر ته ګناه در وبخش. وسنزيد سنزيد المحسنين، زه دې چې مزید خالدانه درجات یې ولا عبدل ویاره درجات په دین دنیا کې. وده وده وقفه به وسي. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، زه پوه شوم زه مې دې څوک ولیدل چې هغه وقفه پشت قولا غير الذي قيل لهم كان فبد دې څوک ظالمان هغه وینا چې دوی ته سوی وه هغه یې بدله کړه پر بله وینا باندې هغه هم در تېر سوی. دا واقع فارسلنا علیهم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، نو موږ اسمان له خوا څخه یو عذاب پر مسلط کړ. طاعون ویاره طاعون، عام روایت خو دغه دي چې طاعون دی. بیا به ملایان ته یو مسله وه چې طاعون نو د اسمانو نازلېدل څه معنا لري؟ بیا به یو مسله وه. سبحان الله، د قرآن هر شی حل شو. د ساینس ډېر خدمت وکړي، په ناپوهي کې د قرآن خدمت وکړي. وز دې دا معلومه کړی چې دا تعاون د بلول له خاصه په هوا کې جراثیم راځي کنه. دا یو داسې مرض دی چې څوک دی دا خلیې دي جراثیم دي کنه. دا جراثیم په هوا کې راځي. انزلنا خپل په ځای شمس و انزلنا الحديد، انت قران ویلي دي انزلنا الحديد کړه ولا انبر تعال ظاهران ولا انزلنا معنا نو اتا تا نو معنا اتا تا ولي خو انزلنا مزک حديد چیرې و فمزک دا نو انزلنا سامانا لري دا لاس کسر به مناسبات ښکار کې دي. وز تحقیق وز چې کاکا دا د مځکې نه شي د اوسپنو نسخه ډاک دی. دا اوسپنه یې له چا راجلبوي؟ له بالاس، خاص کر د اوقاتو کې د باران. د چا به وخت کې؟ د باران په وخت کې د مځکې خېټه دا ګرد له اوسپنې ډکېږي. دا باران له ځان څخه اوسپنه راوړي، اور راوړي، دا دننه ورځي پکې جمع کېږي. دا اوس کار اس انزلنا الحديد سرونا وشوروي سرونا وشوروي هونه خونو تشپیشل اومدی از کن تشپیشل نازم کل کل غایت خونه ولی تشپیشل اومدی ها شون نشکر که جای ما تشپیشل اومدی ولی سره کن یه سومونه ها و این سومونه دی نهار یکومونه بلیل دخلی یه سومونه کن کتاب الله کولا نغیر الذی قیل فارسل ناره امرج زمین سمای دا اسمان نمه یو عذاب پر نازل که دا تعاون پا شکل بند یا پا یو بلا تک بند بما كانوا يظلمون فسبب دغه شدی به دغه تجاوز کاو. بس المن قريه التي كانت حاضره البحر اذ يادون في السبت تكوي وقفخونه کو هذا شنو نه کو كانت حاضره البحر اذ يادون في السبت تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وذا ورياتك ذاك شان ورتوك ورياتك دا بني اسرائيل بني دغه چې مونږ مشکړې دي تاسو بار بار خلاف ورزي د قران پر اصول پر عادت پوه سولاس چې الله سي یعنی موږ خدانه سوي ویل چې الله زوريږي. لیکن دا تر حدیث تا چې الله دا بندگان ما زوري ته تر حدیث تیر راغلي دي ول دا بندگان ما څه کوي زوري نو چې او دا د دنیا اصول هم دي چې دا ستا اولاد چې به خو پر سړي ډیر ګران وي کنه به خطر ډیره پوری د زړه د کوم شرانه ورته کوي. لیکن چې بیا ډیر زیر کی بیانو واقعیتا هم دا د انسان په زړه کې بیا یو جبه کیف پیدا شي دا سې قابل نفرت یو وګرځي هیڅ بیا نه نه بیا ډېر بیا درد هم ډېر درد څه دی لاره چې څونو په سړي ګران وي بیا دغونه درد هم وي زورېده هم دغې وي ځکه خو دا بعضې قومونه الله داسې کړل چې ډېر شی ورسره کړي زمور پرور دستور که بده غی پرور آقا ناشل آسمان ارس ورت رات لکن این طرف ها خونو دا خدای بین سره پسکندون و نونو ای کرد کنر منو سلوه ارت رات لکن وریزی پر سر ولاری داش رول رول شیاره گر سره پر خلی زمور تا دوڑی ورکو لکن تا دی حد پوری و نازیجی و قوم اور بیاد دم را بیلاره وکی نو بیتا دا خدای غضب بولی انتحاط نرازی زکر مغضوب وگرزی دل وصف مشتهار یکامن المغضوب دشت نه نور کفار مغضوب ندی لیکن دو دوی واسب چش چې ډیره زو زور نو زکه د امور فلار شته اولاد وزور زیری کی نو بیا دغه د کومه داش بد شراوت کی یو سره دو ځانه زمانی یو راځي ماته ول ولتا سره به څوک چې ماته د بد زیره را کی چې زوی دې تر موټر رانشته چې چار شو کړ ولدا سره به څوک چې ماته زیره را کی زبد سړی دې ډیر لوی زیره ورکړ په ځاب سو یو کنه اولاد زیر ډیر زیر ولکلی والا سپشتنو که ایلا ایلا چیری و دا مدین دا تور تر ما بین دا دریای قلزم مشرقی کناره دا دریای قلزم مشرقی علاق دی دا تا با دا علاقه کیو کلیو ایلا ورطول که دل دا دریا پرکار دی قرآنم وی حاضرت البح بیا وی آره چی بل کل اگه دریابت ورحاجرت یعنی شکاره و دریابت دی دا کلی پا ملمش پا پشتو استیلاکی چور دوین دا دریا پرکار پر ساحل دریا بانی ولغه کلی ولا سپشتنو کړه هغه په باب سپشتنو کې چې په وسو کړه دا دغه کلی چې هغه مخکیم درته تیر سو چې داوود علیه السلام زمانہ په دغه کلی دوی خدای هفته ورځ د عبادت لپاره مختص ول په دغه ورځ به تیش کار نه کوي لیکن بس د خدای شان دی په دغه ورځ به د دریا په غاړې لور له داس دا دا دا دا دا چوک دا ما یان نه دا شي ماستی به کوله د لگان جګ جګ شور راک جګ پراوړ دی یا به د وبو پر سر باندې لیک کسداش به بازی ورته وکړلې امتحان دی کنه امتحان دی کنه دا چې ورته لاره و په سر کې دی بیا نن نو ته فوبو کی بیا جګ راوته ور بوز بشکارا کې به من د کړلې کنه زه کو نو ورته ولار دی ونه دی ورته ولار نه زه دغه مې نه شي شور راه بل ورو چې براله پټ پټ ټیکټ یو ما یې نه پیدا کی نه پاس به وخته په ډیرو څنګه غانو پر ځانې بنچې مې ما یې پیدا کا په دا ورځ باندې فخرمندو لګاوه صدر د تیر رسول چې صحابه په احرام کیو او زیبره له پزه به اعلان په مشاله کړ کیندې کنا یار نظر د سره مقاسم کشش لري سړی ورته ډیر سودا مانی کنا نظر کو وی سی او سی چې سړی لاس ورځي کنا ډیر پند کی دی په دایم ته ان مبتلاس اباس بارا دغه هیل راو ایستل دا ټول ساحل په بدا کیناره باندې د دریا په کډی ورته په کښنی کښنی حوزونه